Böyle bizimkisi de ondan sebep. Her hikayenin bir sonu var yani. Geldik bizim hikayenin de sonuna. Bazen gerçeklerden ne kadar korksan da, onlardan ne kadar kaçmak istesen de, zamanı belirsiz bir an yüzüne tokat gibi çarpıyor bildiğin bütün gerçekleri. Umursamamak olan biteni, memleketi, dostları, öleni, düşeni, hiç, hiç umursamam. Bakınca herkes masum, böyle herkes iyi niyetli, herkes susuz, hepimiz. Bana gelince, ya ben, böyle orta yerimden çatlayacak damarlarımı hissediyorum. Boynum, ellerim, ayaklarım, iki kat büyüyor böyle, uzuyor, dal veriyor. Gökyüzüne düşüyorum sanki, böyle bulutların koynuna uzanıyorum, bulutlarla sevişiyorum. Kurumuş, o güzelim kör topraklara yağıyor çocuklarım. Yağmur niyetine, büyüsün, yeşersin, anlaşılsınlar diye. Yani ne ben masumum, ne sen, ne siz, ne de hepimiz. Suç kimin? Bu suç hepimizin. Bakıyoruz işte, ama görmüyoruz. Mevsimlerden ilkbahar yaz, böyle hep erken biterdi buralarda. Ve kışta bir o kadar erken gelirdi zaten her defasında. Mahalleli zaten kış mevsimi için hazırlıklarını çoktan yapmıştı. Böyle dam üstlerine bacalar tutmaya başlayınca mahalleyi kömür kokusu sarmış. Sokaklar is karasına bürümüştü yani. Kasabanın orta yerinden geçen elektrik direklerini peşi sıra takip edince Bilal abinin kahvesine bitiyordu son direk. Böyle kahvenin fırtınadan kopan elektrik tellerini tamir ediyor yeni çırak. Bilal abi de böyle el atmış çırağın altındaki tahta merdiveni tutuyordu. La oğlum hadi götümüz dondu soğukta, bitir de kahveye girelim diye bağırdı Bilal abi o an. Böyle çırak merdivenlerden birer birer inerken göz göze geldik. Bu arada Bilal abi bana doğru bakınca böyle içim yandı yani. Dostluğunu, abiliğini, kardeşliğini, o güzelim yüreğini hissederdim her bakışında da. Adım adım yürüdüm kahveye doğru. Kapıyı açtılar, girdim içeri. Böyle her zaman oturduğumuz o cam kenarındaki masada boştu yani. Oturdum ve bir cigara yaktım. Bilal abi de çayı yeni demlemişti. Elimde böyle iki çayla masaya geldi o. Çırak böyle kahvenin ortasındaki o sönen sobayı yakmak için uğraşırken soğuk havalara sövüp böyle tabiat ananın namusuna dil uzatıyordu. Çayımızı içip ısınmaya çalışırken ben böyle rüzgarı kendinden böyle menkul uçurtma gibi kahveye dalan Mehmet'in böyle yüzünü gördük. O an hepimizin dizleri titredi yani. Önce ütkundu. Dedi abi dedi bu mektuplardan bir sürü varmış dedim Mehmet. Dedi hangi mektuplar oğlum dedim. İlyas'ın Asiye'ye yazdığı mektuplar abi dedim Mehmet. Sen nereden biliyorsun Mehmet dedim. Asiye söyledi abi dedi. İlyas'ın yazdığı mektupların hepsi çekmecedeymiş dedi. Hangi çekmece oğlum dedim. Hangi çekmece oğlum dedim. Masanın etrafındaki sandalyelerden birini tutup böyle çaresizce böyle bir kinle fırlattı. Bilal abi var böyle şaşkın böyle bakışlarıyla. Oğlum Mehmet dur sakin ol dedi de. Mehmet ne arıyorsa olanca telaşıyla masanın etrafında dört dönüp masanın altına eğildi o an. Bakın abi dedi işte burada bir çekmece var dedi Mehmet. Bilal abi de sorun cevabından korkar gibi yani. Ne çekmecesi oğlum dedi. Mehmet biraz zorlayınca çekmece yerinden çıkıp böyle yere yalıverdi o an. Yüzlerce sayfa dağıldı kahvenin orta yerine. Elleri titriyordu Bilal abi. Elinde tuttuğu çay bardağının içindeki kaşığın böyle ellerin titremesiyle çıkardığı ses bu an sardı bütün kahveyi. Böyle sanki bir felaket ritmi gibiydi yani. Böyle gözlerimizde olan bir korkunç bir bakış oldu yani. Mehmet'te de, Bilal abi'de de, bende de. Böyle duraksayıp mevzuyu algılayınca neler olup bittiğini anlamamız zaten çok da zaman almadı yani. Meğer İlyas günü gününe mektuplar biriktirmiş. Aylar, yıllar, mevsimler geçmiş. İlyas her gece kahve kapağında oturmuş, mektuplar yazarmış uzun uzadıya. Yani bu keder dolu kağıtlar önünde böyle ağır bir dinginlikle duruyordu o an. İlyas'ın dünyasına ait dillenmemiş bu zamana kadar ne varsa her şey darmadağın şekilde karşımızdaydı yani. Biz deli derdik İlyas'a da. Yoksa o mu gerçekten akıllıydı? Biz mi gerçekten delirmiştik? Bilemiyordum yani. Böyle çaresiz, anlamsız bakışlarla İlyas'ından dökülen satırlara daldık o akşam. Böyle anlıyor, önemsiyor ve biliyordum yani. İlyas artık dönmeyecekti. Elime aldığım böyle ilk sayfanın satırlarını okumaya başladığımda sonsuz bir güzellik, dostluk, kardeşlik, pay biçtiğini gördüm İlyas'ın bize. Elindeki satırlar İlyas'ın mahalleye, doğduğu eve, geri döndüğü o ilk günü anlatıyordu. Ben sana çiçekler ile geleceğim o gün, dilim söyleyemeyecek işte yüreğimin harbini. Böyle senden anlamanı bekleyeceğim ve ben sadece susmak isteyeceğim işte. Çünkü söylediğim hiçbir şey inanmıyor artık insanlar. Bana deli diyorlar. Böyle gidersem dönmem sanıyordum da. Ne kadar gidersen git, ne kadar uzaklaşırsan uzaklaş. Yine böyle dönüp dolaşacağın, geleceğin yer, bu şehir, bu sokak, bu ev olacaktır işte. Oysa ben artık buralara ait hissetmiyordum kendimi. Anam bir kış gecesi doğurmuş işte bu evde beni. İki oda, iki cam. Zemheri ayazının orta yerinde, damın tepesindeki bacaya kuşlar yuva yapmış o hafta. Ve benim doğduğum gece de sobadan çıkan dumandan zehirlenmiş bütün o güzelim yavru kuşlar. Ömrüm adak dilenmiş, kan sürülmüş alnıma. 3 ayda kurumamış o kan, 3 ay yıkamamışlar beni. Kan siyah döndüğü bir akşam evin orta yerinde leğenin içinde yıkamış anam beni. Adıma da İlyas demişler. Yani demdir bu, gelir geçer demişler işte. Bu zamanlarda geçecek be abi dedim Mehmet. Yarım yamalak böyle bomboş hislerle attığımız adımlarla böyle kahveden uzaklaştık, çıktık gittik. Kartal İsmail'in meyhanesine mi gitsek dedi Mehmet. 2 tek atar kaçarız be abi dedi. Yok dedim ya. Öyle amaçsız, öyle bilinçsiz evlere daldık, soyundum. Kendimi yatağa attığım gibi uykuya dalmış, sabahını aralanmış perdeden böyle yüzüme vuran güneşin sıcaklığıyla uyandım ben. Radyoyu açtım. Mahsuni'den böyle bir türkü çalıyordu o an. Karlı dağlar böyle kara bulut içinde. Yaylası, hüzünlü yöresi bir hoş, sevdalı yolcular mut içinde diyordu Mahsuni. Her şeyi yeniden başlamak için şahane bir gündem içimden de. Ocağa çay suyunu koyup dolaptan peynir, zeytin, biraz da reçel kalmıştı onu çıkardım dolaptan. Koydum masaya, perdeyi aralayıp mahallenin orta yerine çökmüş sisi camdan seyrederken iki karartının böyle sisi yararcasına koşturduğunu fark ettim onu. Bilal abi arkada elinde gazeteyle Mehmet de önde nefes nefese kalmış benim eve doğru koşturuyorlardı. Böyle kapıya yetişmeleriyle kapıyı yumruklamaları bir an oldu. Böyle bir telaşla kapıyı açtığında ikisi de içeri yıldı zaten o an. Bilal abi can havli son nefesiyle çıktı oğlum çıktı dedi. Ne çıktı abi dedim. O an ne Mehmet'ten ne Bilal abiden cevap alabildim. Böyle yine çıktı abi çıktı dedim Mehmet. La çıldırtmayın adamı dedim. Ne çıktı oğlum Mehmet dedim. Elini açtı. Bir kağıt düştü elinden böyle Mehmet'in. Piyango biletiydi. Bilal abi duvara gazeteyi tutuşturdu elime. Al bak oğlum hele bak sen de bak dedi. Tatlıcı acı Remzi'ye. Mehmet'in aldığı tatlıyı geri vermeye gittiğimiz o akşam. Remzi dayının verdiği parayla aldığımız piyango biletini gösteriyordu Bilal abi. Böyle şaşkınlıkla sevinme arasında bir yerde gidip geldim o an. Neredeydi bu bilet bu zamana kadar Mehmet dedim. Bilal abi cevapladı. Kahvenin çırağı sabah kahveyi temizlerken ocağın üstündeki resmin arkasında bulmuştuk dedi Bilal abi. Ben de unutmuşum orada olduğunu dedi Bilal abi. Mehmet de anasına güvenmeyip haram deyip yırtıp atar diye eve götürmemiş bileti. Bilal abiye teslim etmiş bileti yani o zamanlar. Sabah da Bilal abi gazete fabrikasına uğrayıp bu haftanın arşivinden piyango listesinin olduğu gazeteyi bulmuş. Mehmet de bu an tekrar bir sevinçle çıktı abi çıktı diyorum işte sana daha ne şey yapıyorsun dedi böyle bir şeyler. Ne yapacağını bilemez böyle diyemez halde bu anın heyecanıyla böyle yüzüm bir gülümseme aldı benim. Böyle neşeyle kederi aynı anda yaşadığım an sevinçle böyle Bilal abiyi kaldırdım olduğu yerden. Radyonun da sesini sonuna kadar açtım anasını satayım. Mehmet ile üçümüz sarıldık açtık kolları salonun ortasına oynaya oynaya kapının önüne kadar çıktık. Mahallenin orta yerinde oynamaya devam ederken böyle bizi görenler çıktı geldi evlerinden. Dükkanlarından Mehmet, Bilal abi, Terzi Kamuran, böyle Köpeği Şeker, Hacı Remzi, Kartal İsmail, Çırak, Menekşe, Menekşe'nin anası, kardeşi, Asiye. Mehmet oradan bağırıyor böyle, geliyor, geliyor gönlümün efendisi diye bağırıyordu böyle. Siverek dinlemedin, lahmacun fırını geliyor diye neşe içindir böyle. Mehmet herkese sarılıyordu. Neyse o an biz yine bir oyun havasına dalmış böyle kendi içimizde dalgamızda böyle takılırken Menekşe geldi yanaştı o an. Anama ana, babama baba diyesin. Sen benim gönlüme sevdiğim, ömrüme eş diyesin dedi bana. Böyle hiç mevzuyu uzatmadan. Olur kız dedim. Aşk olsun da güç olmasın dedim. Yani varacaksa insan sevdiğine varmalıydı yani. Dostuna, arkadaşına, eşine varmalı. Sarılmalı, dokunmalı insan yani. Böyle hep beraber gülmeyi öğrenemezsek, hep beraber ağlayacağımız o günleri yaşamak da çok da uzakta değildi yani. Ya hep birlikte kurtulacaktık. ya da hep birlikte delirecektik yani. Bizim mahalleli de bundan sebep parayı bulunca kafayı oynatması bana hiş de acınacak halimize gülüyoruz dedik diyordu yani. Bir kere de bize gülmeliydi Talih çünkü. Bir kere de bize yani. Ve hanımlar beyler, geldik işte hikayenin sonunda. Ben kim miyim? Yani bu yaşıma da kimse bana inanmadı. Böyle oysa ölebileceğime de inanmıştı herkes yani. Ve benim için de zaten ölüm numarası yapmak da çok da zor olmamıştı. Ben aşk nedir bilemem. Ama ölümü çok iyi bilirim. Ben İlyas Çınar. Ben bir deliyim. Anam beni herkesi seveyim diye doğurdu. Fakat gazete kağıtları üstünde ölü gibi yatarken asfaltın ortasında beni görmüyor, beni duymuyor, beni tanımıyor, beni önemsemiyordunuz. Öldüm diye bakmadım ve gazete kağıtlarını serdiniz üstüme. Böyle aranızdan yürüyerek çıkıp gittim de böyle hala size anlatacak o kadar çok şeyim vardı ki dönüp de bakmadınız bir anasını satayım. Bilal abim ve Mehmet, onlar da ben ölmüşüm gibi davranıyorlar zaten. Zaten onlar da benim gibi deliydi yani. Yani hadi onlar da benim gibi deli zaten. Ama siz gerçekten dönüp bakmadınız. İlyas öldü mü diye. Şaşırmadınız beyler. Üzerime serili gazete kağıtlarını kaldırıp yoluma devam ettim de. Bilal abim ve Mehmet ve ben. Biz aynı anadan doğma üç kardeş. İlyas, Mehmet ve Bilal. Ve aynı hastalıkla dünyaya gelmiş üç deli. Üç kardeş. Böyle sevdamız deli aklımızın kör kuyusunda açmış rengarenk gelincik tarlasıdır yani. Asiye benim İlyas olduğumu bilmez. Biricik ise sadece ben görürüm. Menekşe'nin güzelliğini ise herkes. Ve ben İlyas Çınar. Aslında ben hiç ölmedim. Diyorsunuz ya, deli gibi yaşamak diye. Aynen öyle işte. Bizimkisi de deli gibi yaşamak ya. Mevzu bundan belli. Aynen öyle işte. Deli gibi yaşıyorum.